राम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज। कार्तिक शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2058 24 नवंबर 2001 प्रातः लगभग 9:30 बजे गीता भुंसुर्ग आश्रम राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतम देवम कंससानो ब्रह्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्ब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमोऽस्तु परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। आप पूछते हैं कि अक्षय नवमी क्या है, आप फरमाते हैं कि अक्षय नवमी क्या है, वो सतयुग सतयुग नवमी है, वो अक्षय नवमी सतयुग हमें नवमी आती है। आज नवमी है, नवमी शनिवार है, सतयुग है। शुक्र नंदा बुद्धि भद्रा जया भूमि प्रकृतिता सनम रिगता चौदह नवमी चौदह रिगता होती थी रिगता तिथि को शनिवार सिद्ध योग होता है। अच्छा, इसमें सिद्ध योग से क्या क्या लाभ हो सकता है हम लोगों को? सिद्ध होगा, कोई काम करे तो अच्छा मुहूर्त है, भगवान की प्राप्ति सिद्ध, भगवान की प्राप्ति सहायता होती। सिद्ध योग में तो सब काम ही सिद्ध होने चाहिए है, परंतु ये दूसरी वाली बात है। एक पुस्तक है उसमें भविष्य की बात बताते हैं, कोई आदमी मेरे जन्म नहीं लेना कौन सी जन्म पति निकल जाती है। रावण संहिता, रावण संहिता अलग है, वह संहिता भृगु संहिता बहुत बड़ी पोथी है। तो मैं क्या रावण संहिता है, जिसमें रावण मेघनाद का संस्कृत में शब्द श्लोक है, रावण का संवाद। तो वह मैं गया था, मैं एक बात पूछी तो उत्तर आया कि ये बात ज्योतिष बाहर की है। ज्योतिष बताते आप पूछेंगे ना परमात्मा प्रगति वो ठीक ही है, पर ज्योतिष बाहर बताया मेरा मुख प्रश्न है, ऐसा करना नहीं चाहिए, ज्योतिष नहीं बता सकता, ये ज्योतिष से बात की बात ऐसा कुछ नहीं है। शुद्ध योग काम काम कर संसार शुक्र नंदा बुद्धि भद्रा जया भूमि प्रकृतिता सनो रिगता गुरु पूर्ण प्रसिद्धि उदा उदार। तो ये पूरे दिन ही सिद्ध योग है या कोई खास समय में? नौवीं तिथि जब तक नौवीं तिथि और शनिवार, वो नौवीं तिथि जब तक रहेगी तब तक पंचम देख रहे बता नौवीं तिथि रहे तब तक। एक छठे ग्यारह नंदा बीज सार भद्रा तीज आश्रम तेज जया चौदह नवी चौधरीता शुक्र नंदा बुद्धि भद्रा जया भूमि प्रीतिता सनो रिगता आ संधि रीता तिथि चौदह नवमी चौदश रीता चौथ नवमी चौदश ये रीता तिथि है, शनिवार हुए आ तिथि रह जीते वो हृदय। आपने कल प्रातः 5 बजे की प्रार्थना में कहा था कि कर्मयोग प्राय लुप्त हो गया है। हाँ, गीता में कहा है, तो इसका क्या भाव है पूछते हैं। भाव ये जानकार कमरे है, उसको जानने वाले बाद में कमरे है। अभी अभी देखो कथा का तो भक्ति चलेगी, अज्ञान चलेगी, दुख चलेगी, कलयुग कौन चलते। अभी भी समय में क्यों नष्ट परंत योग नष्ट हुआ लुप्त आएगा। कर्मयोग के तत्व जानने वाले बहुत कम है, भक्ति की बात जानते हैं, ज्ञान की बात जानते हैं, इतना इतना विभिन्न होता है कर्मयोग का विभिन्न नहीं होता। आप भी देखो आप सत्संग में कर्मयोग का हरेक देवी कर्मयोग का तत्व तो जानने वाले बहुत कम है, बहुत कम। और कर्मयोग जो है वो इतना सही है कि काम आ जाओ कुछ मत चाहो। कर्मयोग का मतलब क्या है, वो जो शरीर है ये सब संसारिक चीजें है, ये सब कर्मयोग में लगती है। इनमें न परवाह, एक तो अपने तरफ होता है, मैं शून्य हूँ, वो योग नहीं होता, वो कर्म होता है। कर्म योग वो है कि परवाह भीतर का सब के प्रति, सबका कल्याण हो, सबका परवाह ही हो, बाहर सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, अपना नहीं, अपना शिवाय सब कल्याण हो, उनसे अपना कल्याण होता है त्याग करने से। तो उनका परवाह दुनिया के खत्म होना चाहिए, मनुष्य अपनी तरफ करता है, ये सब उठा है दुनिया तरफ करे, वो कर्म योग होता है। आप कहते हैं कि हम तो सब लोग, आप कहते हैं कर्मयोग की बात याद चलाई जाए, तो मैं ये प्रश्न करता हूँ कि हम तो ज्यादातर कर्मयोग के अधिकारी होते हैं, तो कर्मयोग के विषय में जानकारी कम है और करना तो कर्म ही पड़ता है ज्यादा, तो इस विषय में ऐसी बात आप कृपा करके बताएं जिससे कर्म करते हुए परमात्मा की प्राप्ति वो भी तत्काल, तत्काल सभी, ऐसी कोई बात कर्म दूसरों के हित के लिए करना। हमारे पास जो क्रिया है, हमारे पास जो पदार्थ है, इन पदार्थों का उपयोग केवल सेवा है, भोग बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सुभोग नहीं है, केवल दूसरों के हित के लिए। जितना कर्म किया जाए सबका प्रवाह सब होते ही है, सर्वभूत हित हेता संपूर्ण हित में ही रहती है। तो कर्मयोग का प्रवाह समत्वम योग उच्चते, योग की भाषा की गीता ने समत्वम योग उच्चते, समता का नाम योग है, सिद्धि असिद्धि में, कार्य प्राप्ति न प्राप्ति में, पद्म सुख प्राप्ति में न प्राप्ति में, सब है, न राग हुए न द्वेष हुए, समता, समता उसका स्वरूप है, योग का स्वरूप समता है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम, दुख संयोग का ही योग है, दुख नहीं होता ऐसा, और समता रहती है, और सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सबको सुख कैसे पहुंचे, सबका परम, सबके मन सारी बात हो जाए, दूसरों का हित हो, संपूर्ण का हित कैसे हो, यही भाव रहता है कर्मयोग में, दूसरों सुख पहुंचे, उसका फल भी अपना नहीं रहते हैं। फल का त्याग करना है, असक्ति फल संग गत्वा फलम चाहिए, सत्याग सात वो होता, संग और आसक्ति, आसक्ति का और फल का, फल की इच्छा ना हो, आसक्ति ना हो, इनका त्याग कर गए। दुख कार्य में तीव्र कर्म नियतं करीजे, संग गत्वा फलम चाहिए, सत्याग सात वो होता किया जाए, त्याग ना हो तो त्याग है, एक काम करना होता है, कार्य मित्र है, कर्तव्य है, केवल कर्तव्य, इसके सिवाय कुछ मतलब नहीं, अपने मतलब अपना कर्तव्य है। तो सब सुख कैसे हो, सबको आनंद कैसे मिले, सबकी मुक्ति कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सर्वे भगवंत सुख, सर्वे सर्वरा माया, सर्वे भद्राणे प्रसन्न, तू माँ कष्ट दुख भाग पर किसी को दुख नहीं हो, ऐसे भाव ही रहे, ऐसे भाव से क्रिया कही जाए। कार्य मिट्टी बद कर्म करना अपना कर्तव्य कर्तव्य है। नियत है शास्त्र वेद है नियतम कहते संगतता फल जीवा फल के लिए आसक्ति का त्याग सत्याग सात्विक त्याग है। दुख में तीव्र कर्म कर्म दुख हो जाए वो त्याग नहीं हो दुख में तीव्र कर्म है नियतम कहते संगत दुख में तीव्र कर्म त्याग हो राजीव है और त्याग नहीं हुआ दुख में तीव्र कर्म काय क्लेश सत्या और तमस करे तमस कर्म कैसे तमस सात्विक राजन है कार्य में तीव्र नियतन खरीदे तो संग सत्य अगर सात्विक मत दुख में भी व्यक्ति में काय क्लेश भयाते राज समझा नहीं बताया कर्म नियत सिद्ध कर्म समाज त्याग नहीं करना चाहिए नियत कर्म नियत सिद्ध संन्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहत से भाई त्याग तमस वो तमस त्याग होता है तिंदर त्याग है तो त्याग है नाम उस त्याग है उसका त्याग का मतलब अपना कोई संबंध नहीं अपने विश्वास में आसक्ति फल का त्याग कर। ये एक बात ये प्रश्न उठता है कि जो साधक लोग जो खास तौर से स्वरूप से त्याग करके और साधन में लगते हैं तो ये प्रश्न करते हैं कि हमने तो कर्मों का त्याग करने के लिए ही तो ये सब किया और फिर भी हम कोई कर्मयोग करने की बात कहते हैं तो क्या कर्मयोग केवल ग्रस्तों के लिए ही है सन्यासियों के लिए अथवा और अगर है तो वो कर्मयोग का पालन कैसे करें अपना अपना काम है समोह दमास्तम शांति राज्य में से ज्ञानम विज्ञान आस्तम नौ धर्म है साधु नौ धर्म है सात क्षत्रिय गए तीन वैश्य गए एक शूद्र गए समकर्मा स्वकर्मात्मा व्यर्थ भगवान से पूजा करने भगवान की जैसे विश्व नहीं विश्व नहीं किया बड़ा भगवान लू द्वार कर दिया भक्त तोड़ दिया या पूजा है ऐसे पूजा की जाए तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य चरण वर्णाम है चरण आश्रम किया जा सकता है गृति मुख है और शो कर सकते हैं समता फलों में फल में समता रखने की बात है हाँ होगा नतीजे फल तो क्या कर्म करते हुए भी समता रखना आवश्यक है और अगर है तो वो क्या समता है कर्म करते हुए तो पता ही नहीं लगता क्या कर रहे हैं कर्म है फल मिले ना मिले ऐसे समता है काम किया खेती करी धान हो जाए ना हो जाए तो समता चाहे बहुत ज्यादा धान हो जाए चाहे कम हो जाए चाहे इतना हो अपना तो काम करना कर्तव्य करना है कर्तव्य कर्म होना सीधे तत्परता से करना है सिद्धि सिद्धि समभूत्व सिद्धि असिद्धि में सम सिद्धि हो जाए तो सिद्ध कर्म करते समय भी क्या कर्म करने में भी कोई समता की बात है या कर्म तो कैसे भी कर सकते हैं बिना समता के नहीं समता करते हैं समता निरंतर रहनी चाहिए पहले भी समता हो कर्म करते भी निरंतर हो कर्म फल में भी निरंतर हो हरदम समता सम होने से बुद्धि शुद्ध हो जाती है बुद्धि निर्मल हो जाती है समता होने से राग और द्वेष ही है तो ऐसे परिबंध ही न हो दूसरे दो ही है राग और द्वेष राग नहीं हो द्वेष भी नहीं हो विपरीत से विपरीत काम में द्वेष न हो राग भी न हो अच्छे से अच्छा काम उत्तम से उत्तम काम हो उत्तम से उत्तम फल फल है राग न हो। कर्मों में आसक्ति क्या चीज है कर्मों के फल में आसक्ति तो आप कहते हैं हाँ देखो कर्मों में आसक्ति है काम करने में हरेक आदमी ना जैसे कोई आप एक काम करता है काम करते हुए नौकर है मालिक कहते यदि वो काम करो वो काम कर लेगा आधा काम करे उनसे करो तो कर्म में आसक्ति है कर्म छोड़ी थी वो नहीं बाबा ये कर रहा हूँ ये दुकान दो कहना है छोड़ दू सा काम करो लोग कहते हैं उतर दिया था कि जैसे काम कहीं कर दुकान में जो बढ़िया कमीशन से रेशम का था नहीं रेशम का नाली में शायद नाली पे जो पानी थी रेशम का थान नाली में डाल दो नाली में डालो सीधे भी दे दो और क्यों कि बस गया था तुम नहीं कर सकते तेरे क्या मतलब तेरे से क्या मतलब है कितनी से डाल क्यों डालो चट मार डाले मेरे बिकार मेरे बिकार से कुछ भी कर दो जो कैसे और खरीदा आधा काम किया कहीं आप ये करो तो कर्म मार सकती वो है जो छोड़ना चिंता होती है अभी जो काम कर रहे हैं ना छोड़ना में चिंता होती है नहीं नहीं कर्म मार सकती नहीं है कि ये जो काम करूँ मैं छोड़ दिया ना कर दिया व्याख्यान दे रहे क्या चुप हो जाओ चुप हो जाओ मेरे काम पर आया चुप हो जाओ बुरा लगा मैंने बुरा नहीं करना चाहिए चुप हो जाओ क्या भाई मैं क्या खराब काम किया ध्यान दो अच्छी बात है बहुत मजी बात है चुप हो जाए अपना कर्म नहीं आ सकते क्या हो कर्म राग होता है राग करने में वो राग नहीं चाहिए इंद्रिय से राग द्वेषो व्यवस्थित हो तयोर न वशमा से तो इसे परिपंथ जाओ ये दोनों लुटे रहे मार्ग में दस्यु है तो इंद्रिय से प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेषो व्यवस्थित हो व्यवस्था अनुकूलता प्रतिकूलता बोले राग द्वेष होते हैं तयोर न वश में नहीं होना पाठ कर रहे थे तो पाठ करते बस में नहीं हुए बड़े पसंद ठीक है बात ठीक है बस में नहीं हुए ये तो उसी राग देश राशि हमारे बस में नहीं हुए बस में राग गुरु करे और द्वेश त्याग करे तो राग द्वेष हो गए तो खनोश नहीं होगा करते रहे काम करते रहे राग गुरु न करे द्वेश न करे न द्वेश अकुशल कर्म अकुशल कर्म है कुशल कर्म नहीं है उसे त्याग करे पर द्वेश नहीं हम विरक्त है हम त्याग ही है क्यों कर सीधा नहीं लेंगे ना त्याग नहीं करना देखो तो गुस्सा आ जा योग नहीं हुआ त्याग नहीं कर अच्छी बात है वो दे दी अच्छी बात नहीं दे दी अच्छी बात है दूसरा सीधा जीवन है अपने टूटा खा रहे हैं मामों से कोई विकार नहीं मन में कोई विकार नहीं वो क्रिया में आसक्ति नहीं है क्रिया में भी आसक्ति नहीं फल में भी आसक्ति नहीं कार्य में तय है तुम जैसे परिबंध है ना वो ये परिबंध है मार्ग में निकल रहे राग द्वेष नहीं हो फिर सब काम कर रहे हैं अच्छी तरह से न द्वेष अक्रूर का त्याग करे पर द्वेष होते ही कुशल ज्ञान से देते कुशल कर्म करे परंतु राग नहीं राग रहित होकर त्याग में द्वेष नहीं और वेद में राग नहीं निर्लय हो गए सिद्ध हो जाता है बहुत जल्दी सिद्धि होती है तो ये अशुभ कर्म का त्याग करने में द्वेष नहीं और शुभ कर्म करने में राग नहीं तो ये आप थोड़ा उदाहरण देकर बताइए तब मालूम पड़े नहीं तो जो छोड़ते हैं तो उसमें तो मालूम ही होता है कि ये तो अच्छा नहीं है इसलिए छोड़ना अच्छा नहीं है ये उसे नहीं छोड़ना करते हुए नहीं है इस बार छोड़ना द्वेष नहीं छोड़ना अभी व्याख्यान दे रहे हैं बीच में हल्ला कर रहा है तो हल्ला करना नहीं चाहिए परंतु मेरे साथ द्वेष नहीं होना चाहिए हल्ला करना है ना बार बार करें मानता ही नहीं है तो बच्चे दे दिया आ जाए, तीन दिन आना चाहिए। वो अपना कर रहा है, हम अपना कर रहे, वो अपना काम कर रहे, हम अपना काम कर रहे, ना द्वेष या छोड़ लगा और कुछ ना समझते, कुछ काम है, सब उपकार की बात करते हैं कि उपकार क्यों करते हो, दिख लपड़ जाएंगे, आत्मा में नुकसान हो जाएगा, तो देते हो ना मुफ्त में देते हो, मुफ्त में खाने की वृत्ति हो जाएगी नहीं तो ठीक नहीं होगा, तो द्वेष हुआ वो, राग और द्वेष दोनों ना हो, राग द्वेष समत्व योग उचित है, समता नाम योग है, योग नहीं हो रही, योग नहीं हो सब मेरे बारे में हरे काम करे। पूछ रहे हैं कि कोई अनुचित करे तो वो भी बुरा नहीं लगना चाहिए क्या, भले ही करता ही रहे? ना करता नहीं रहते, मना करना चाहिए, मना करना चाहिए और बुरा भी नहीं लगना चाहिए, बुरा नहीं लगना चाहिए, द्वेष नहीं, मना भी करना चाहिए, बुरा भी नहीं लगना, बुरा कर काम कठिन मालूम होता है कि बुरा भी नहीं लगे और उसको मना भी करो। मना करना कर्तव्य है। मना करने से अगला नहीं माने तो बार बार मना करो, तो फिर नहीं माने तो उदासीन हो जाए, उदासीन आशीर्वाद है। हम लोग कहते हैं भाई नहीं करो, राजा तेरा क्या पता है, अच्छी बात है, उदासीन है, जान नबी से मेरा हुई लड़ जड़बल लोग साथ है, तादृशिया कुछ नहीं करना बोल लेगा। ये भी प्रश्न है कि जैसे कोई गलत काम कर रहा है तो उसको मना किया कि भाई मत करो, और प्रेम से कहा तो मानता नहीं, तो फिर उसको क्या थप्पड़ लगा के मना करा दे, जोर लगा के? अधिकार देना, अधिकार है नहीं हमारा, अधिकार हो तो करा सकते, अधिकार तो उसमें फिर द्वेष नहीं, द्वेष नहीं तो फिर थप्पड़ लगाने में द्वेष भी नहीं, ये तो होता है, बालक को पढ़ाते हैं गुस्सा करता है, तो बालक फिर शांति से बात करता है, दूसरे आदमी से बात शांति से करता है, तो वो द्वेष नहीं है, वृत्ति हो जाए खराब वृत्ति नहीं होनी चाहिए, राग द्वेष नहीं होना चाहिए, द्वेष तो नहीं है पर स्वभाव तेजी आ जाए, जना स्वभाव तेजी आएगी तो ठीक नहीं है, ठीक नहीं, वो गलती हुई, अपना समझेंगे गलती हुई, फिर सुधार करे सुधार हो जाएगा, फिर गलती वो नहीं आवे, नाश करे उसका काम वैसे करना है तो हमारा काम ऐसे करना है, वो भी अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, क्या उससे उदासीन हो जाने का मतलब क्या ये है कि उससे संबंध तोड़ ले? अमर संबंध तोड़ लिया, मर्जी भाई मानता है नहीं, अधिकार शासन करने का राज्य में करे तो अधिकार है तो खाना दंड दे दीजिए, दंड दयान समर्थ सदा युद्ध कर्ण को वीर, सुन कट वसन बस गरीब गए शांत रहे सो धीर, दंड देने समर्थ सदा, ये समझ में नहीं आया ठीक से, मानो दंड देने का अधिकार है, देश का दंड, दोहा क्या है? है ये दोहा कैसे है? दोहा है दंड देने समर्थ सदा युद्ध करने को वीर, और सुन कट वसन गरीब गए शांत रहे सो धीर, गरीब करो शांत रहे, मन ताकत भी है और अधिकार भी है परंतु शांत। ये तो आपने कर्मियों की बात बताई, लेकिन तत्काल इससे भगवत प्राप्ति कैसे हो जाती है वो बताइए? तत्काल में समता होती है, समत्व योग उचित है, ये तेज तत्सर्गो ये शाम साम्य स्थित मना, ये शाम मना साम्य स्थित यही शरीर थे, जीत अवस्था में यहाँ संसार को जीत गया, संसार ऊंचा उठ गया, संसार से ऊंचा उठ गया, निर्दोष आगे समम ब्रह्म, संभ्रम है निर्दोष और सम है और समता है, तस्मात ब्रह्म नहीं था, वो समता ही ब्रह्म है, सदाब्रह्म रूप हो गया। जैसे ज्ञानियों के साधक को ज्ञानियों की बात ठीक से समझ में आने से तत्काल शांति का अनुभव होता है, समता का अनुभव होता है। निर्दोष नहीं समम ब्रह्म, निर्दोष और सम है ब्रह्म है, वो ब्रह्म स्थिति है। तो हिसाब से तो कर्मयोग और ज्ञानयोग दोनों का फल एक ही है। तो जिस तरह से ज्ञानियों की बात सुन करके और साधक उसमें स्थित होने से स्वाधीनता का अनुभव करता है, वैसा ही अनुभव कर्मयोग के तत्काल बाद होना ही चाहिए। लेकिन इस विषय में ऐसा लगता है कि जैसे कर्मयोग का धीरे धीरे होगा, ज्ञानियों का तत्काल होगा। ज्ञानियों को लो नहीं, ये प्रश्न है, करना चाहे कोई है नहीं, कर्मयोग ऐसे विहाय कामान ये सर्वान पुमास्तेह निर्ममो निरहंकार से शांति मत गति, ऐसा ब्रह्म स्थिति, ब्रह्म स्थिति हो जाएगी। देखो सांख योग और कर्म योग दोनों के दोनों लौकिक है, ये दोनों शांति होनी चाहिए, ऐसा ब्रह्म स्थिति, ब्रह्म स्थिति निर्ममो निरहंकार, ममता नहीं अहंकार नहीं, निरंकार ऐसा ब्रह्म स्थिति बात, ब्रह्म स्थिति यथा की प्राप्त स्थान हम तद्योग में दे, जो सांख्य से प्राप्त होता है वो कर्मयोग से होता है। दो श्लोक है, पांच अध्याय है। सांख योग ऊपर तक बारह प्रबंधन था, एक अभ्यास है सम्य फलम यह सांख्य प्राप्त स्थान हम तद योग में थे, एक सांख्य से योग प्रशत से प्रशत मौज में कोई साधन करो मौज है। वो पाना नहीं अपना पाना में छोटी अच्छी बात है। ये तो तीनों साधन तत्काल प्राप्ति की बात, तत्काल तत्काल होता है। देखो योगास्त्रो माया प्रवक्ता एकादश स्कंध में विश्व अध्याय में आया था योग, परमात्मा की प्राप्ति तत्काल होने वाली वस्तु है, ये देरी का काम नहीं, तत्काल प्राप्ति चाहे कर्मयोग करो चाहे ज्ञान योग विवेक मार्ग है, अपने अपने अपने जाने हुए असत का त्याग, ये खास है ज्ञान मार्ग में जाने हुए असत का, ये असत है राग द्वेष नहीं करे, उसका त्याग है, त्याग में राग द्वेष नहीं, त्याग अपना संबंध नहीं है, विवेक मार्ग है ये, इसे तीन उपाय है। अनंत ब्रह्मांड में लेश मात्र भी कोई वस्तु मेरी नहीं है, पहली बात ज्ञान योग की पहली बात, अनंत ब्रह्मांड है उनमें लेश मात्र भी तिल जीती की मेरी चीज नहीं है, एक पहली बात। दूसरी बात है मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मेरी चीज कुछ है नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, और मैं कुछ नहीं, मैं नहीं है, मैं अहंकार नहीं है, तीन बात है। तीन बात सांख्य से देव चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं है। देखो ये जो मैपन है ना, ये मैपन ना जड़ है ना चेतन है, मैपन एक अहंकार है, ये नहीं होना चाहिए अहंकार भीतर, ज्ञान सिद्ध हो जाएगा। तीन बातें हैं, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अरे मैं कुछ नहीं, मैं भी मिटेगा, निर्ममो निरहंकार विहाय कामान, 31वां श्लोक है, विहाय कामान यह समाचार कामना करते हैं, विहाय कामान यह पास निष्प्रिय स्प्रिय नहीं हो, निर्ममो निरहंकार कामना स्प्रिय ममता अहंकार चार न हो, ये नहीं तो वो काम करे, काम करे ऐसा ब्रह्म स्थिति। ये तीन बातें आगे कर्मयोग में, बुराई का असर होता त्याग, किसी को बुरा न समझना, किसी का बुरा न चाहना, किसी का बुरा न करना, तीन बात एक और दुखी अविनाशी को देखकर करो तो ना हृदय में करना आ जाए, शुद्ध देख प्रसन्नता हो जाए, दूसरी बात। और तीसरी बात, अपने लिए कुछ भी नहीं करना, अर्थात अर्थात संसार में मिली हुई वस्तुओं को संसार की भेंट में दे दिया, सो ही बस अपने कुछ नहीं चाहना, ये तीन बात है। भक्ति में दो बात है, तीन दिन दो दस। भक्ति युग में सर्वथा भगवान के शरणागत हो जाना विश्वास मार्ग है। शरणागत, मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान मेरे है। मैवांशो जीव लोग ईश्वर जीव अविनाशी, भगवान मेरे पिता है, मैं उनका पुत्र हूँ, भगवान का अंश हूँ। अंश होने से होने के नाते केवल भगवान ही मेरे है और केवल भगवान ही मेरे है, भगवान का ही हूँ मैं, भगवान के सिवाय और कुछ नहीं है। विस्तार से पूछो, सूक्ष्म भगवान ही है, एक बात। दूसरी बात है, सब कुछ उनका है, अर्थात संसार में कुछ भी देखने सुनने मन करने में आता है वह सब भगवान ही है, एक भगवान का, सब भगवान का है, सब भगवान का है। अब पहली बात, ये दूसरी बात है, तीन बातें हैं, सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवान ही है। दूसरी बात आ गई, सब भगवान का है, इसके बाद में सब भगवान है, दूसरी बात है, सब कुछ वही है, अर्थात भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है। मैं सहित संपूर्ण जगत होने का स्वरूप है, बस वही बसर हूँ मैं ही। जैसे दूसरे भगवान का स्वरूप है, जैसे मैं भी भगवान का स्वरूप है, मैं मालिक नहीं, मैं भगवान का ही स्वरूप है, सब भगवान का स्वरूप है। और तीसरी बात होगी, सिवाय कुछ हुआ ही नहीं, कुछ होगा भी नहीं, कुछ हो सकता भी नहीं, एकमात्र भगवान ही भगवान है, भगवान ही रहेंगे, भगवान ही होगा, भगवान ही है, कुछ हुआ ही नहीं, एक सिद्धार्थ है, हुआ नहीं संसार, हुआ नहीं है नहीं, हुआ नहीं वही है। अंदर तीसरी बात में कुछ हुआ नहीं, कुछ होगा नहीं, कुछ होता नहीं, इस जबान में विभीषण होता नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं, कुछ हो सकता ही नहीं, एक भगवान ही भगवान है, केवल वासुदेव सर्वम, एक परमात्मा ही है, उनके सिवाय अन्य कुछ हुआ ही नहीं, कभी होगा ही नहीं, कभी होगा संबंध होने का संबंध नहीं, एकमात्र भगवान ही भगवान है और भगवान ही रहेंगे। वे एक ही भगवान प्रेमी और प्रेमास्पद रूप प्रदान कर रहे, वो प्रेमास्पद में नित्य योग नित्य वियोग है, योग योग दोनों साधन है, वियोग में भी योग है, योग में भी योग है, लीला करते लीला भगवान की लीला हो रही है, बुखार हो तो लीला हो रही है, लाभ हो जाए तो लीला हो रही है, लाभ में कोई हर्ष नहीं, हर्ष शोक नहीं है, भगवान की लीला देखते खुश होता रहे, प्रसन्न होता रहे, एक बार देव रहो भगवान है। प्रत्येक क्षण वर्तमान परमेश्वरी प्रीति में ही मानव जीवन की पूर्णता है, केवल प्रीति, केवल प्रीति है भगवान से, सब भगवान की लीला हो रही है, चाहे बुखार आवे, चाहे बुखार उतर जाए, चाहे कोई अपमान करे, चाहे कोई अपमान करे, कोई आदर करे, कोई निरादर करे, कोई तिरस्कार करे, तभी आनंद रहे, आनंद आनंद आनंद, ये लीला भगवान की लीला है। युद्ध हो रहा है, ये युद्ध की बात है, लीला हो रही है, ये भगवान की लीला है। अपने पर आफत आ जाती लीला है, दुख आ जाती लीला है, बीमार आ जाती लीला है, भगवान की लीला है, सब लीला है। युद्ध की बातें होते बात वैसे युद्ध ही करो, चाहे भगवान ही करो, एक परमात्मा ही है, एक परमात्मा हो। लादेन लादेन लादेन क्या लादेन छिप गया, लादेन फिर छिप गया, छिप गया लाजवानी लादेन ने लादेन लादेन लादे वोशी कैसे लोग पहाड़ों में गुफा हुआ है, अंदर आई बात है, अभी तक आई बात। मैं ऐसा कर बता रहा है कि मेरे को पकड़ ले तो लोग तुम साथी होगा गोली लगा दे मेरे, वो काम वाप ही कर ले, वो तो वाप ही कर ले, पकड़ी जी जरा ये अभी एक लीला है, लीला हो रही है, आनंद हो रहा है, बड़े आनंद, कोई हार जाए तो लीला, जीत जाए तो लीला, लाभ हो जाए तो लीला, हानि हो जाए तो लीला, अब लीला ही है, अब कहेंगे लीला बात तो कह मिल गया होगा, लीला है। सब कुछ भगवान ही है, भगवान मालिक है, पर सब कुछ भगवान है, फिर जो भगवान है कुछ नहीं, एक तत्व ही है, लीला हो रही है, सब हर समय मान ध्यान हो रहा है, दुराचारी से दुराचारी कल्याण हो सकता है, पापे से पापे कल्याण हो सकता है, नियत चाहिए नियत कल्याण के उद्धार के, सब मैं समझता है, पन्ना ले लिया, पन्ना दे वापस, ला ले पिछला रहता है, सताइस बात है, हाँ ला रहे तो तुलना है, कर्म योग क्या कहता है, ज्ञान योग ज्ञान योग क्या कहता है, कर्म योग क्या कहता है, तीनों योग की तुलना, सताइस सताइस बात है, पन्ना किसी के पास नहीं हो तो अपने पुस्तक दुकान से ले सकते हैं, ये नाम कुछ नहीं ऐसा बोलते हैं साधु को के प्रति, पन्ना बोलने से ही दे देते हैं, ये पन्ना नाम से प्रसिद्ध हो गया है कि बस ज्ञान योग कर्मयोग भक्ति योग, और ज्ञान योग कर्मयोग भक्ति योग का पोता भरिया पड़ा है, एक पन्नो काफी है, बीरो भी आधो हिस्सो काफी है, बीरो भी एक योग काफी है, और फिर एक योग की भी तीन बातों में एक बात काफी बहुत सारे बातें तो बहुत भरी है, मेरी तो बहुत चीजें आती है अनुसरण करना, अब भगवान मेरा है, भगवान का अंश है, मैं भी अंश हूँ, भगवान का अंश हूँ, मैं मेरा भगवान का संबंध है, अब सीधी बात है, भगवान पिता है, मैं पुत्र हूँ, बस यह सब लीला है, भक्ति में दो ही बात है, कर्मयोग में दुखी को देख करुणा उठती है, सुखी को देख कुछ करना नहीं है, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, कुछ करना नहीं, अरे अपने लिए करना कुछ देखे, कुछ भी नहीं करना अपने लिए, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल है सहज सुख राशि, करना क्या है, भगवान के सर्व हो जाएगा, क्रिया और पदार्थ दो है, क्रिया का पदार्थ कुछ नहीं करना, पदार्थ भगवान है, भगवान ही रन हो जाएगा। क्रिया और पदार्थ के बारे में पूछ रहे थे कि क्रिया का क्या करना, पदार्थ का क्या करना। क्रिया की जगह और पदार्थ की जगह, क्रिया की जगह कुछ नहीं करना, नहीं करना कुछ भी नहीं करना, और पदार्थ की जगह भगवान। क्रिया की जगह विश्राम और पदार्थ की जगह भगवान। भगवान मेरे, मैं भगवान का हूँ। अपने करने में ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी को क्या करना, ये चेतन अमल शहर सुवर्षी करना क्या है। आनंद बहुत है, आनंद हरदम आनंद है, सदा दिवाली संत जाटों पर आनंद, बहुत सुखी बात, बहुत बढ़िया बात है। ज्ञान योग भी, कर्म योग भी, सबसे भक्ति योग, भक्ति योग, भक्ति योग फल है, ज्ञान योग कर्म योग साधन है, भक्ति योग फल है। पर मैं दो ही बात बताइए, श्याम राम चंद्र की जय, मोर मुगर वंशी वाले की जय राम।